na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 lipca, jest 14. Małgorzata Majgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. PiS przekonuje, że to, co robi, jest w interesie Polaków. Platforma zapowiada rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości zaraz po wyborach. W tym serwisie także o efektach wielkiej akcji policji w jednym z nocnych klubów w Gdańsku i nadbałtyckich plażach. Nie wszystkie z nich będą bezpieczne, bo brakuje ratowników. O prezesie PiSu Jarosławie Kaczyńskim, Mateusz Morawiecki, teraz wicepremier, minister rozwoju i finansów, przemawia na kongresie Prawa i Sprawiedliwości w Podradomskiej przy Susze. Na razie wynik jest 4-0, tak rozpoczął swoje wystąpienie. Odniósł się w ten sposób do wzrostu PKB od chwili objęcia władzy przez PiS, ale jak dodał, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie startował w komfortowych warunkach. My w dużym stopniu dzisiaj nie startujemy z punktu zero, tylko my startujemy z kulą przytroczoną do nogi i musimy radzić sobie z wieloma problemami, które odziedziczyliśmy po naszych poprzednikach. Wicepremier przedstawił założenia programu zrównoważonego rozwoju i tak określił jego podstawowe założenia społeczne. Jeśli miałbym powiedzieć w jednym zdaniu, jak definiujemy naszą politykę społeczną i gospodarczą, to powiedziałbym, że chcemy, aby każda polska rodzina, aby każda kobieta i każdy mężczyzna dorośli mogli swoje życie zaplanować w promieniu 30-40 kilometrów od swojego miejsca urodzenia, swojego miejsca zamieszkania. Tyle na razie o kongresie PiSu, teraz o Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej, która kilkanaście minut temu się zakończyła. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna zapowiedział, że po zwycięskich dla jego partii wyborach rozliczone zostaną rządy Prawa i Sprawiedliwości. Mówił o powołaniu komisji śledczej w sprawie SKOK-ów i wyjaśnieniu powiązań ministra obrony Antoniego Macierewicza. Sylwia Białek. Grzegorz Schetyna zapowiedział rozliczenie i zbadanie największej afery ostatnich lat, jaką jest jego zdaniem afera SKOK-ów, która, jak mówił, kosztowała Polaków blisko 5 miliardów złotych. Powołamy komisję śledczą. Ta sprawa będzie prowadzona po wyborach. Nasz wniosek od miesięcy leży u marszałka Sejmu. Jeżeli nie będzie zgody na komisję śledczą, powołamy specjalny zespół parlamentarny. Przewodniczący Platformy zapowiedział również wyjaśnienie powiązań ministra obrony Antoniego Macierewicza, którego nazwał niszczycielem Wojska Polskiego. Mówił, że Platforma zajmie się tym po zwycięskich wyborach, ale już dzisiaj sprawę zbada zespół, którym kieruje Marcin Kierwiński. Grzegorz Schetyna odniósł się także do projektu w sprawie abonamentu, nad którym prace toczą się w Sejmie. Powiedział, że to jest projekt dofinansowania telewizji Kurskiego, prywatnej tak naprawdę telewizji, która jest telewizją nienawiści. Jeżeli będzie tak, że parlament przyjmie podniesienie haraczu na tę telewizję, wezwiemy do obywatelskiego nieposłuszeństwa. Dzisiaj musimy wiedzieć, że jesteśmy w polityce, w życiu publicznym po to, żeby Polskę ocalić przed PiS-em i zrobimy to, powiedział Grzegorz Schetyna. Relacjonowała Sylwia Białek. Dziękujemy. Teraz w serwisie Trójki wracamy do wielkiej akcji policji w nocnym klubie na głównym mieście w Gdańsku. Policjanci, śledczy i biegli technicy sprawdzali, czy gościom lokalu dodawane są do drinków psychoaktywne substancje powodujące utratę świadomości. Zatrzymano 22 osoby i zabezpieczono duże ilości różnego rodzaju płynów i proszków. Akcja była pokłosiem licznych zgłoszeń, które dostawaliśmy od oszukanych klientów klubu, wyjaśnia Aleksandra Siewiert z gdańskiej policji. Byli to mężczyźni oszukani na bardzo duże kwoty pieniędzy, od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych. Przechodzili zazwyczaj na drugi dzień, dwa dni później, czyli w momencie, kiedy w ich organizmie nie było już żadnego śladu po substancjach psychoaktywnych. Dlatego tak bardzo nam zależało na tym, żeby w trakcie tych badań jak najszybciej pobrać krew od osób, od klientów znajdujących się w środku tego lokalu, jak i zbadać właśnie zawartość drinków podanych przez personel. I tu nasze pierwsze przypuszczenia już się potwierdziły, ponieważ z tych wstępnych wyników okazało się, że w drinkach właśnie takie substancje się znajdowały. Zabezpieczone substancje są cały czas badane w policyjnym laboratorium, a zatrzymane kobiety są przesłuchiwane. Na razie nie wiadomo, czy i jakie zarzuty usłyszą. A skoro jesteśmy nad morzem, to ratownicy już w komplecie na pomorskich plażach. Wobr będzie czuwał na plażach od Ustki po zachodniej stronie województwa, aż po Stegny na wschodzie. Niestety będą też miejsca bez ratowników, o tym Paweł Droszcz.

programie również wywiad z autorem książki na temat organizacji terrorystycznej Boko Haram, działającej na północy Nigerii. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Smile and every mother with a baby crying in her arms singing, give me help, give me strength, give a soul a night to fall asleep, give me love, give me peace, don't you know these days you pay for everything. O wielkich nadziejach na początek raportu o stanie świata śpiewa Bruce Springsteen i o tym, że w naszych czasach za wszystko trzeba płacić. I tak mi się wydaje, że te dwa stwierdzenia, jedno, że wielkie nadzieje towarzyszą nam na przyszły tydzień i że za wszystko trzeba płacić, pasują do głównego tematu naszej audycji, czyli wizyty Donalda Trumpa w Europie. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdża do Polski, członka Unii Europejskiej, kraju osiągającego ogromny sukces gospodarczy, liczącego się w Europie, kraju, którego reprezentacja piłkarska wygrywa większość meczów. Nie żeby prezydent Trump wiedział, o jakie mecze chodzi, ale cieszyć powinni się wszyscy. Dlaczego zatem niepewność towarzyszy tej wizycie? Bo niepewność towarzyszy jej w niektórych stolicach europejskich. Czy słusznie, czy niewiara w zalety polskiej dyplomacji i prezydenta Trumpa jest usprawiedliwiona, czy też niepotrzebna? Moim gościem w studio Polskiego Radia w Krakowie jest dr Tomasz Pugacewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam pana. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Po co prezydent Trump przyjeżdża do Warszawy? Myślę, że na wstępie trzeba zacząć od tego drobnego zastrzeżenia i nawiązania do wypowiedzi pana redaktora mówiącego o tym, że mamy poważne trudności z przewidywaniem zachowania prezydenta Donalda Trumpa, wynikającego z tego, że objęcie przez niego urzędu prezydenta wprowadziło w nas taki okres globalnej niepewności, która wynika z tego, że ma on skłonność do niekonwencjonalnych zachowań, impulsywnych reakcji, a także w gronie jego najbliższych doradców są osoby, które nie pochodzą z dotychczasowego establishmentu amerykańskiej polityki i które mają skłonność do na przykład podważania miejsca USA w świecie. I ostatnim czynnikiem, który sprzyja tej niepewności, jest to, że tak zwani dorośli, czyli trójka polityków, którzy zostali mianowani na wysokie stanowiska w administracji prezydenta Trumpa, nie są w stanie zredukować tej niepewności. Mowa tutaj o tak zwanej grupie MM T, czyli o generale Mattisie, generale McMasterze i Rexie Tillersonie. Jak pokazuje kwestia wspomnienia o artykule 5 na szczycie NATO, który to artykuł, o którym wzmianka była w przemówieniu, Donald Trump ją usunął w dniu swojego wystąpienia, nie są w stanie oni zredukować tej niepewności. Uważne przyglądanie się zachowaniu Stanów Zjednoczonych w ostatnim miesiącu, a szczególnie wydarzenia z tego tygodnia, pozwalają nam wskazać co najmniej 4 przyczyny, dla których Donald Trump przyjeżdża do Polski. Najważniejsza z nich jest przyczyna gospodarcza. 3 kolejne dotyczy kwestii politycznych z zakresu bezpieczeństwa oraz organizacyjnych. No to pojedźmy po kolei. Gospodarcza to są przede wszystkim dostawy gazu. Dobrze tak, mówię? Tak, dokładnie. To znaczy mamy tu dwa elementy i ten pierwszy narzuca się sam, to jest kwestia surowców energetycznych, węgla, ropy naftowej, ale w szczególności gazu ziemnego w postaci skroplonej, a także uzbrojenia, bo w tym elemencie tak, żebyśmy mieli ten element. I w ostatnim tygodniu w Stanach Zjednoczonych została ogłoszona nowa polityka energetyczna Stanów Zjednoczonych. To znaczy, że jej celem przestało być tylko i wyłącznie już dostarczenie bezpieczeństwa energetycznego dla Stanów Zjednoczonych, czyli zadbanie o to, żeby nie zabrakło tych surowców energetycznych, bo to po rewolucji łupkowej w Stanach Zjednoczonych udało się osiągnąć. Nowym celem polityki energetycznej Stanów Zjednoczonych jest zrównoważenie deficytu w bilansie handlowym Stanów Zjednoczonych i oparcie na tym elemencie potęgi gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Jest to do pewnego stopnia odejście od polityki prezydenta Obamy, który był bardzo ostrożny w tym zakresie, to znaczy sporo funduszy federalnych kierował ku badaniom z zakresu nowoczesnych, zielonych technologii, na tym chciał budować potęgę gospodarczą Stanów Zjednoczonych. Tutaj prezydent Trump ewidentnie chce wykorzystać ten element do budowania potęgi Stanów Zjednoczonych i w ostatnim tygodniu Azja i Europa Środkowa były bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych wymieniane jako państwa, jako regiony, do których ma być kierowana ta nowa polityka. I tu mamy chyba taki bardzo jasny, czytelny przykład zbieżności interesów. Po prostu tego regionu, a zwłaszcza Polski oraz Stanów Zjednoczonych, prawda? To znaczy tak, Europa Środkowa jest wymieniana głównie dlatego, że chce ona uniezależnić się od dotychczasowego dostawcy, czyli od strony rosyjskiej i jednocześnie mamy, jak było wspomniane, wzrost gospodarczy, za którym podąża także wzrost zużycia surowców energetycznych, więc potencjalnie jest regionem... na to, żeby Amerykanie weszli na ten rynek. Panie doktorze, zanim przejdziemy do tych tematów politycznych, to pozwoli pan, że zaproszę do rozmowy Marka Wałkuskiego, który jest z nami w Waszyngtonie. Witam cię, Marku. Witam serdecznie. I ja bym prosił ciebie na początek, żebyś przedstawił cele tej wizyty, tak jak one są rozumiane w Waszyngtonie i tak jak przedstawiane są przez administrację mediom. No, ja myślę, że słuszna jest uwaga waszego eksperta, że kwestie gospodarcze, kwestie importu gazu czy kontrakty zbrojeniowe to jest jeden z celów wizyty prezydenta Trumpa. Zresztą niedawno tutaj w Waszyngtonie był wiceminister Szatkowski, który powiedział nam, że Polska ma do wydania około 40, co najmniej 40 miliardów dolarów na zakup uzbrojenia w ciągu najbliższych 15 lat, o które to kontrakty mogą starać się Stany Zjednoczone, więc jest to rzeczywiście istotny element, ale są także inne cele tej wizyty. Po pierwsze, wizyta w Warszawie będzie odbywać się przed szczytem G20 w Hamburgu, gdzie prezydent Trump spotka się z Władimirem Putinem, więc jest to okazja do pokazania, że prezydent Trump liczy się z takimi krajami jak Polska czy inne kraje europejskie, że kwestie bezpieczeństwa są dla niego ważne. To pozwoli jeszcze przed samą wizytą złagodzić te głosy krytyki czy wypominanie prezydentowi Trumpowi, że zabiega, czy że nie krytykuje Putina, czy że chce z nim konstruktywnej współpracy. Kolejny element tej wizyty, dlaczego wybrał Polskę, to, że Polska jest jednym z tych krajów NATO, który wydaje 2% produktu krajowego brutto na zbrojenia, a będzie wydawać przynajmniej według zapowiedzi jeszcze więcej. Więc to jest też część tej narracji prezydenta Trumpa, jeśli chodzi o kwestie NATO czy Unii Europejskiej, że Europa powinna więcej płacić za bezpieczeństwo. Kolejny element to jest także Polonia amerykańska. Otóż Polonia, ta stara Polonia amerykańska, czyli nie z Chicago, nie z Nowego Jorku, ale ta z Ohio, z Pensylwanii, to są ludzie, którzy nie mówią już po polsku, ale mają poczucie, że są Polakami, że mają polskie korzenie, że historia Polski jest dla nich ważna. No i to, że prezydent Trump na Placu Krasińskich wygłosi przemówienie, podczas którego będzie chwalił Polskę, bo o tym właśnie mówili doradcy prezydenta Trumpa, że takie będzie jego przesłanie, że będzie chwalił Polskę za to, za bohaterstwo w czasach, w najciemniejszych okresach historii, jak się wyraził generał H.R. McMaster podczas takiego briefingu przed wyjazdem prezydenta Trumpa do Polski, że to jest, będzie bardzo dobrze odebrane przez polonijnych wyborców, Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy będą tę wizytę także obserwować, czy będą o niej słyszeć. Ja myślę, że też kwestie ideologiczne są istotne, dlaczego prezydent Trump wybrał właśnie Polskę jako miejsce, do którego wybiera się w drugą podróż zagraniczną. Otóż nie jest tajemnicą i to między innymi wywołuje prawdopodobnie niepokój w Brukseli. Nie jest tajemnicą, że prezydent Trump jest bliższy ideologicznie Warszawie i obecnym polskim władzom niż władzom w Brukseli. Prezydent Trump krytykuje kanclerz Niemiec Angela Merkel za politykę imigracyjną, więc to jest okazja, żeby pokazać, że jest bliższy temu, co robi Polska w kwestii imigracji. Krytykuje to, że Niemcy podporządkowały sobie, jego zdaniem, Unię Europejską, czy w kwestiach gospodarczych, czy kwestiach politycznych. Polska, jak wiemy, też kwestionuje działania Angeli Merkel. No i na przykład w kwestii polskiej demokracji, to był ciekawy moment podczas tego briefingu przed wyjazdem prezydenta Trumpa do Polski, kiedy prezydent Barack Obama wybierał się w swoją ostatnią podróż zagraniczną do Polski. Biały Dom i Departament Stanu uprzedziły, że prezydent Obama upomni się o kwestię demokracji w Polsce. W tym przypadku to był ciekawy moment podczas briefingu, bo jeden z dziennikarzy amerykańskich zapytał o te kwestie, czy prezydent Trump poruszy to, czy poruszy na przykład kwestię wolności mediów w Polsce. I to pytanie zostało zignorowane przez doradców prezydenta Trumpa, także oni podkreślali, że to będzie bardzo pozytywne przesłanie. Nie dali absolutnie do zrozumienia, że pojawi się jakikolwiek element krytyki. Bardzo dziękuję. Marek Wałkuski w Waszyngtonie. A w Krakowie jest z nami dr Tomasz Pugacewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Brukseli, w Berlinie, Paryżu niektórzy komentatorzy, niektórzy politycy obawiają się po prostu tego, że Donald Trump przyjedzie tutaj po to, żeby dzielić Europę. Myśli pan, że może mieć taki cel? Myślę, że drugi z tych celów, o których wspomniałem, polityczny, nawiązuje do tego, ale jeżeli moglibyśmy jeszcze tylko na sekundę wrócić do tej kwestii związanej z zagadnieniami gospodarczymi, to powiedzmy tutaj na genialność spotkania, zorganizowania spotkania Donalda Trumpa nie tylko z polskimi władzami, ale także z państwami należącymi do tego Trójmorza. Dlatego, że Polska jako rynek sprzedaży LNG nie jest zbyt atrakcyjna jako pojedyncze państwo. Zupełnie inaczej wygląda to z perspektywy amerykańskiej, kiedy mówimy o grupie około kilkunastu państw tej części Europy. I to działa także w drugą stronę. Znaczy, Polsce trudno jako jednemu podmiotowi wynegocjować dobre warunki zakupu tego. Inaczej by było, gdyby chociaż część z tych państw mogły ze sobą współpracować i negocjować wspólnie kontrakty. Wracając do tej kwestii dzielenia, to tutaj zdecydowanie musimy powiedzieć, że Donalda Trumpa czeka ciężka wizyta na szczycie G20. Wynika z tego, że chce on renegocjować porozumienie paryskie, sprzeciwia się dotychczasowym zasadom handlu, które według niego stawiają w niekorzystnej pozycji Stany Zjednoczone. Nawołuje do większej deregulacji w zakresie między innymi ochrony środowiska i finansów, aby pobudzić światowy wzrost gospodarczy. Z tej perspektywy potrzebuje sukcesu w Europie. Tego sukcesu nie może osiągnąć wizytą w Niemczech, dlatego że są tam bardzo silne nastroje antyamerykańskie. Po drugie, dotychczasowy stary sojusznik w Europie, czyli Wielka Brytania, okazało się, że także nie jest dobrym podmiotem do odwiedzenia. Około 2 miliony osób podpisało tam petycję do parlamentu, aby zablokować wizytę Donalda Trumpa. I z tej perspektywy Polska, gdzie według ostatnich badań Centrum Rodziny Piów aż ponad 70% Polaków pozytywnie postrzega Stany Zjednoczone. To inaczej trochę wygląda, jeżeli chodzi o samego Trumpa, ale jest to jeden z najwyższych współczynników poparcia dla Stanów Zjednoczonych wśród badanych państw w Europie. To jest dobre miejsce do osiągnięcia tego wizerunkowego sukcesu i tu powiedzmy sobie, że Donald Trump, który ma bardzo duże doświadczenie w byciu celebrytą telewizyjnym, doskonale wie, jak zaaranżować przestrzeń, aby obrazki, które popłyną do Stanów Zjednoczonych, były dla niego korzystne. Oczywiście pytanie, i to jest pewnie pytanie na odrębną rozmowę, to jest, jak sobie poradzi polska dyplomacja w sytuacji, która wymaga niezwykłej ekwilibrystyki i z pewnością uniknięcia sytuacji, w której no może się znaleźć pokusa, aby stanąć wobec wyboru, prawda? Czy Stany Zjednoczone, czy Unia Europejska. My jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a nie jesteśmy członkiem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście jest to wyzwanie, przed którym staje polska dyplomacja nie pierwszy raz. Możemy sobie przypomnieć rok 2003 i słynną frazę sekretarza obrony Rumsfelda, który podzielił Europę na starą, to znaczy zachodnią, nieskorą do interwencji wojskowych za granicą, oraz nową Europę, tą środkowo-europejską, która jest zainteresowana poświęceniem wojskowym. I wtedy też Polska była w sytuacji, w której poparła działania zbrojne Stanów Zjednoczonych wbrew opinii największych państw Unii Europejskiej. Więc tutaj to nie jest pierwsza sytuacja, w której podejmowane jest tego typu ryzyko i oczywiście ono jest obarczone prawdopodobieństwem porażki, natomiast na razie wydaje się, że tych splot czynników jest na tyle pozytywny, że istnieje szansa, aby odnieść w tym zakresie sukces i myślę, że warto zaryzykować. Bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Pugacewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Pupini Sisters, czyli połączenie Włoch i Stanów Zjednoczonych. W ten sposób łagodnie wchodzimy w nowy temat. Włochy zagroziły, że zamkną swoje porty dla zagranicznych statków transportujących imigrantów na teren swojego kraju, czyli Włoch. Chcą w ten sposób dać wyraz swojemu rozgoryczeniu i sprzeciwowi wobec zachowania Europy w związku z kryzysem uchodźczym. Premier Paolo Gentiloni oskarża innych europejskich liderów o odwracanie wzroku od sytuacji na włoskim wybrzeżu. Jest z nami Piotr Kowalczuk, nasz korespondent w Rzymie. Witam cię, Piotrze. Dzień dobry. Na początek może porozmawiamy o skali tego problemu, bo stało się chyba po części to, czego wielu ludzi się spodziewało i o czym mówiło od ubiegłego roku, to znaczy od porozumienia z Turcją. Po tym, jak została zablokowana trasa z Turcji do Grecji, tym nowym kanałem funkcjonującym przez ostatnie miesiące płyną do Europy tysiące ludzi, kanałem z Libii, z północnej Afryki do Włoch, prawda? Tak, przy czym to się już zaczęło w zeszłym roku, kiedy tutaj przybyło 180 tysięcy ludzi i w tym roku, jeśli tempo tego egzodusu będzie takie, jakie jest, a jest rzeczywiście zawrotne, to tutaj w tym roku w sumie może przybyć nawet ćwierć miliona osób. Czyli, bo w tej chwili mamy 70 kilka tysięcy, prawda? Które przybyło w tym roku. Ale jeśli chodzi o ilość uchodźców, którzy są na garnuszku włoskiego państwa w tej chwili, to jest jakieś 190, być może nawet 200 tysięcy osób. A plan zakładał rządowy, że przyjmie, że Włochy przyjmą, czy mogą przyjąć maksymalnie 200 tysięcy osób. Teraz to się wszystko zmienia i Włochy po prostu nie dają sobie z tym rady. Opowiedz o tym procesie, to znaczy przyjeżdżają, przypływają te łodzie i co się dzieje z ludźmi? Gdzie oni lądują? To są obozy, czy jakieś miejsca pobytu? To jest bardzo różnie. To znaczy przyjmowani są najpierw w takim ośrodku jak gdyby identyfikacyjnym i potem są rozmieszczani na terenie całych Włoch, w dużych i w małych obozach. Teraz polityka jest taka, żeby lokować tych ludzi w jakichś takich ośrodkach, gdzie nie przebywa więcej niż 100-150 osób, dlatego że no, w tych obozach takich olbrzymich, gdzie było po 2-3 tysiące osób, no tam się działy rzeczy straszne. Raz, że Włosi sobie nie dawali z tym rady, dwa, że powstawały jakieś kłótnie, konflikty między tymi przybyszami i to się kompletnie wymykało spod kontroli. Wobec tego zdecydowano rozdzielić ich jakoś tak w miarę sprawiedliwie po każdej gminie, co nie jest łatwe, dlatego że jakieś, no powiedzmy, 3/4 włoskich gmin tych przybyszów już nie chce. Zwłaszcza te na północy powiadają, my już mamy tutaj mnóstwo obcokrajowców i uchodźców, nie mamy więcej miejsca. Większość tych uchodźców, migrantów płynie z Libii i kolejna zmiana, tym razem z pewnością zmiana na dobre, to jest to, że większość tych ludzi jest ratowana. To znaczy wypadki zatonięć, chyba tych wypadków jest znacznie mniej niż w zeszłym roku czy wcześniej. Ale niektórzy Włosi, to nie tylko opinia publiczna, ale też urzędnicy, na przykład prokurator Carmelo Zuccaro, sugerują, że chodzi o coś więcej niż pomaganie rozbitkom, że niektóre organizacje pomocowe zaangażowane są niekoniecznie w pomoc, ale po prostu w transportowanie tych uchodźców i nawiązują współpracę z przemytnikami ludzi. Czy to jest w jakiś sposób potwierdzone i czy to jaka skala jest tego problemu? Skala jest ogromna, dlatego że w pewnym momencie było tak, że mniej więcej połowa przybyszów była dostarczana jak gdyby do Włoch na pokładzie tych statków organizacji pomocowych. Jeśli chodzi o te oskarżenia, to twardych dowodów nie ma, natomiast rzeczywiście no, sprawa wygląda bardzo dwuznacznie, dlatego że te statki, jak i zresztą włoskie marynarki, jak gdyby czekają na tych uchodźców tuż poza wodami terytorialnymi Libii, czyli 12 mil od brzegu. Cóż robią wobec tego przemytnicy ludzi? Z tym, że tutaj mówimy o ludziach, którzy mają na sumieniu tych wszystkich, którzy utonęli. Tu mówimy o kilkunastu tysiącach ofiar, ponieważ pakowali ich do statków, które potem tonęły, czy łódek. Więc w tej chwili to już się odbywa, no, można powiedzieć, w bardzo bezczelny sposób, ponieważ stateczek tych przemytników ludzi doczepia sobie, bierze na hol kilka, czasami kilkanaście pontonów bez silników, tylko takich, chodzi o jednostki, które się utrzymują na wodzie, holuje je tam, gdzie stoją te, zacumowane są te statki organizacji międzynarodowych, pomocowych, odcinają hol i tyle ich widzieli. Natomiast wszyscy są zaangażowani wtedy no, w przeładunek tych ludzi. Więc tutaj mówimy o ratowaniu z jednej strony, bo oczywiście takie przypadki mają miejsce i to dosyć często, bo te łódki są bardzo chybotliwe, ale z drugiej strony tutaj chodzi o przeładunek ludzi, o jak gdyby taki masowy transport tych ludzi do Europy. I jeszcze jedna uwaga. Tak jak przeczytałem w mediach, te statki pomocowe pływają pod obcymi banderami, to znaczy Niemiec na przykład albo Malty i stąd ten apel, czy to ta zapowiedź zamykania portów dla zagranicznych statków, prawda? No, to wygląda rzeczywiście dosyć podejrzanie, dlatego że na przykład statek czy nawet dwa statki organizacji pomocowych z Malty przyjeżdżają, ładują, przeładowują tych uchodźców, paradują jak gdyby no, tuż koło siebie, koło wyspy Malta, ale przewożą ich do Włoch. Minister spraw wewnętrznych chyba tydzień temu powiedział, no niechby chociaż jeden ten stateczek zawinął do swojego portu. Oni wszyscy tutaj transportują tych ludzi do Włoch i umywają ręce. A swoją drogą, dlaczego tak jest, że statki na przykład nie zawijają na Maltę? No bo Malta jest mała, ma bardzo mało ludzi i od samego początku tych tragedii, przecież to się wszystko zaczęło bardzo dawno temu, Malta po prostu uchodźców nie przyjmuje i już. Dla jakich powodów nie jest to piętnowane, tego dokładnie nie wiadomo. No ale generalnie mówi się, że Malta nie jest na to przygotowana, bo to jest małe państewko. Czego konkretnie oczekują Włosi od Europy? Bo my nie mówimy w tej chwili, to też chyba ważne, żebyśmy mieli jasność. My nie mówimy o wprowadzeniu w życie tego systemu relokacji, o którym jest głośno i który nie zadziałał, to znaczy na 160 tysięcy, 20 tysięcy ludzi zostało relokowanych. Ale czego Włosi chcą w tej chwili wobec tej nowej fali uchodźców? No, naturalnie chcą tego, żeby pozostałe państwa Unii zaczęły przyjmować tych uchodźców do siebie, ale sprawa jest taka, jak powiedział kilka dni temu prezydent Macron, że no, dał do zrozumienia, że oni owszem będą przyjmować tych ludzi, którym się należy azyl czy opieka, więc chodzi o Irakijczyków, ludzi z Erytrei i oczywiście Syryjczyków, natomiast cała reszta go nie szczególnie obchodzi. Tymczasem sprawa wygląda w ten sposób, że jeśli chodzi o te trzy nacje, to takich ludzi we Włoszech jest bardzo niewielu. Reszta to są ludzie z czarnej Afryki, którym w większości ten azyl się nie należy. Wobec tego oni znaczy, są zgodnie skazani. Zgodnie z konwencją genewską się im nie należy ten tak, azyl, tak? Ale nikt nie chce Włochów odciążyć. I tu leży problem. Wobec tego właśnie mówią, dobrze, no skoro tak, to my nie będziemy wpuszczać tych statków pod obcą banderą, jeżeli chcą pomagać. I niech zawijają do swoich portów. No, niech pomagają, ale nie w pewnym sensie naszym kosztem, prawda? Poza tym mówi się o tym, że pytanie pada, dlaczego tych rozbitków, skoro to jest ratowanie na morzu, nie można wyładować na przykład w Tunezji, która jest o wiele bliżej od Italii. Jeszcze jedno pytanie, Piotrze, bo oczywiście sytuacja uchodźcza jest wykorzystywana przez polityków we wszystkich krajach europejskich. Jak to wygląda we Włoszech, gdzie przecież trwa konflikt polityczny, trwa spór polityczny? No, identycznie. To się przenosi oczywiście na media, no więc dzisiejsze media, La Repubblica, lewicowa gazeta, na pierwszej stronie publikuje wielkie zdjęcie czarnego dziecka na rękach matki, która z nim wróciła, znaczy przybyła do Włoch prosto z Afryki i oczywiście no to jest taki obrazek, który wzbudza współczucie i tak dalej. Weźmie się prawicowe gazety jak Libero czy Il Giornale i tam się mówi stop, blokada, koniec, to jest inwazja i oczywiście takie zdjęcie tam nie może się znaleźć. To samo robią politycy, powiedzmy partie prawicowe, w tym względzie różnią się od partii lewicowych. Przy czym to jeśli chodzi o te jak gdyby polityków lewicy, to jak tutaj oczywiście temat jest dyskutowany codziennie, roztrząsany w radiu, w telewizji, też i w prasie, to atmosfera jest taka, że oni przekonują ludzi, że ta migracja jest nie do powstrzymania, wobec tego trzeba tych wszystkich ludzi przyjmować i nie zawracać sobie głowy jakimiś blokadami, bo tego się nie da powstrzymać. Bardzo dziękuję. Piotr Kowalczuk, nasz korespondent w Rzymie, był gościem raportu o stanie świata. The northern part of Nigeria was the birthplace of a lot of radical movements and Boko Haram. W północnej części Nigerii narodziło się wiele radykalnych ruchów i Boko Haram jest najmłodszym dzieckiem tej rodziny. Zaczynali w tej samej próżni, którą wykorzystywały inne grupy jako ruch społeczny, na którego czele stoi charyzmatyczny imam. I to był początek wywiadu z Wolfgangiem Bauerem, który jeszcze raz dla utrwalenia będą Państwo mogli za chwilę usłyszeć. Autora książki Porwane, Boko Haram, Terror w sercu Afryki. Taki nosi tytuł jego książka. Wolfgang Bauer, niemiecki reportażysta, dziennikarz Die Zeit. I to jest rzecz o Nigerii i jednej z najbardziej okrutnych organizacji terrorystycznych na świecie, czyli Boko Haram. Autor pojechał na północ Nigerii, przeprowadził rozmowy z ofiarami terrorystów i to głównie one nadały tej książce formę. Na początek spytałem Wolfganga Bauera, dlaczego akurat tam, na północy Nigerii, pojawiła się grupa terrorystów, których korzenie tkwią w fundamentalistycznym rozumieniu islamu. The northern part of Nigeria was the birthplace of a lot of radical movements and Boko Haram. W północnej części Nigerii narodziło się wiele radykalnych ruchów i Boko Haram jest najmłodszym dzieckiem tej rodziny. Zaczynali w tej samej próżni, którą wykorzystywały inne grupy, jako ruch społeczny, na którego czele stoi charyzmatyczny imam, kaznodzieja, twierdzący, że to on uczy prawdziwych zasad Koranu. Sprzeciwia się korupcji, niesprawiedliwości, zakłamaniom polityków i złodziejstwu biznesmenów. Od tego się zaczęło. Zresztą pierwszy lider Boko Haram, Mohamed Yusuf, sam był biznesmenem, prowadził firmę przewożącą ludzi rykszami, małymi taksówkami rowerowymi albo motocyklowymi. Wtedy, na początku lat 2000, jego grupa nie nazywała się jeszcze Boko Haram. Jako pierwszy użył tego określenia pewien nigeryjski dziennikarz. Członkowie grupy mieli pracę i mogli zarobić, a po drugie stawali się częścią ruchu, który chciał zmienić warunki życia ludzi na północy Nigerii. Miało to być życie bez korupcji, a poza tym pojawiła się obietnica pracy dającej utrzymanie. Ciekawe jest to, co pan mówi o sile przyciągania Boko Haram. My widzimy w tej organizacji przede wszystkim zbrodniczą sektę, której członkowie odcinają ludziom głowy i mordują w okrutny sposób. Ich działalność ma miejsce w państwie, które na wielu swoich obszarach nie działa, zwłaszcza tam, gdzie Boko Haram jest najbardziej obecne i agresywne. Boko Haram jest najbardziej agresywny i najbardziej aktywny. Nigeria is divided into a Christian south and Nigeria jest podzielona na chrześcijańskie południe i głównie muzułmańską północ. Na północy, zwłaszcza na północnym wschodzie, państwo nie funkcjonuje. To właśnie tam działa Boko Haram i żyje grupa etniczna Kanuri. Kanuri od kilkudziesięciu lat sprzeciwiają się budowie szkół, bo uważają, że jest to sposób infiltrowania ich społeczności przez zachodni styl życia. To plemię kiedyś kierowało potężnym mocarstwem rządzącym na obszarze od pustyni dzisiejszej Libii do lasów tropikalnych Kamerunu. Brytyjczycy, Niemcy i Francuzi zniszczyli to imperium, ale wielu Kanuri ciągle żyje wspomnieniem potęgi ich przodków. I teraz wkracza Boko Haram, które odwołuje się właśnie do tej tradycji, kiedy Kanuri rządzili sąsiednimi plemionami. Pańska książka jest próbą opisania historii ruchu Boko Haram, ale przede wszystkim jest zbiorem świadectw, kobiet, ofiar tej organizacji, które przeżyły osobiste tragedie i cierpienie z rąk oprawców. Proszę opowiedzieć o metodzie pracy. Jak przebiegały rozmowy z tymi kobietami? Jak pokonywał pan granice między sobą jako białym człowiekiem i jako mężczyzną w rozmowach z czarnymi kobietami, które przeżyły tak okrutne doświadczenie? Jak udało się panu otworzyć je na rozmowę? Od początku byłem sceptyczny. Nie wiedziałem, czy powinienem poruszać ten temat. Czy w ogóle możliwa jest dla mnie, jako białego mężczyzny, rozmowa z tymi kobietami bez wywoływania w nich ogromnego bólu? Czy to ma sens? Rozmawiałem o tym z koleżanką z radia szwedzkiego, która prowadziła podobne rozmowy z kobietami wcześniej porwanymi przez Boko Haram. I ona powiedziała, to nie ma znaczenia, że jesteś mężczyzną. Najważniejsze, że jesteś biały, przychodzisz zza morza, z nieznanego dla nich świata. Ja czy ty jesteśmy dla nich czymś w rodzaju trzeciej płci. Jesteśmy biali, czyli pozostajemy poza tradycyjnymi kategoriami, którymi oni się posługują. Najtrudniejszym zadaniem nie było zatem otwarcie ich, tylko zrozumienie, na czym polega opowiadana przez nich historia. To było największe wyzwanie. Uważał pan, że ważne jest, by zachować ich sposób opowiadania? Nie chciał pan im narzucać tego sposobu? find a compromise by musieliśmy znaleźć kompromis. Na przykład musiałem powtarzać pytania. Jeśli opublikowałbym stenogramy naszych rozmów, żaden czytelnik nic by z nich nie zrozumiał. Oni nie zaczynają od przedstawienia się, opowiedzenia, co było na początku, potem w środku i na końcu. Na początku ich opowieści nie ma A, ale powiedzmy G, potem X, potem przechodzą do F i kończą w punkcie D. Słuchasz ich i nie rozumiesz, o czym mówią. Ja pytałem o szczegóły, one zalewały mnie nimi. Potem dalej pytałem, a one określały granice tego, co chciały mi powiedzieć, a czego nie. Mimo to książka pełna jest czasem dosłownych obrazów przemocy wobec tych kobiet. Czy uważa pan, że one czekały na kogoś takiego jak pan? Czy chciały komuś opowiedzieć o swoim cierpieniu, podzielić się nim z innymi? Później tak, ale na początku nie miały żadnych oczekiwań. Na rozmowę z nami podróżowały kilka godzin do najbliższego bezpiecznego miejsca, miasta o nazwie Yola. Nie wiedziały, kto ma z nimi rozmawiać, reporterzy nigeryjscy czy zagraniczni. Chyba liczyły na to, że może w zamian dostaną jedzenie czy leki. Prawie wszystkie dziewczyny i kobiety, z którymi rozmawialiśmy, były chore. Były ciekawe tego spotkania, ale myślę, że stopniowo w trakcie rozmów postanawiały się otworzyć. W ich wioskach i społecznościach rozmowy na temat ich przeżyć w niewoli u Boko Haram to tabu. Nie mówi się o tym. Jako były niewolnice Boko Haram ciągle żyją w cieniu podejrzeń. Niektórzy uważają je za agentki organizacji. Poza tym świat tych wspólnot jest pełen przesądów, wiary w złe duchy. Ludzie boją się, że Boko Haram rzuciło na nie klątwy i te klątwy mogą być zaraźliwe. Świat Zachodu dowiedział się o Boko Haram w 2014 roku, kiedy uprowadzono prawie 300 uczennic ze szkoły w Chibok. Teraz część z nich wraca do domów, ciągle około setka pozostaje w rękach terrorystów. Czy te powroty to oznaka zmiany sytuacji? Czy zbliżamy się do rozwiązania konfliktu? Czy to tylko uproszczenie na potrzeby naszych zachodnich mediów? Nie ma eksperta, który potrafiłby odpowiedzieć na to pytanie z pewnością. Nie ma niezależnych obserwatorów w regionie. Nie można rozmawiać z nigeryjskimi oficerami i żołnierzami. Nie wolno rozmawiać z oswobodzonymi kobietami i dziewczynkami. Być może Boko Haram znalazło się pod presją militarną i dlatego zwolniło dziewczynki. Mówi się, że w zamian władze zwalniają bojowników Boko Haram. Ale być może swój udział w zwolnieniu mieli negocjatorzy zewnętrzni ze Szwajcarii. Oficjalnie temu zaprzeczają, ale z przeszłości wiadomo, że płacono Boko Haram okupy za porwane kobiety. Nie wiemy. Tysiące kobiet i dziewcząt ciągle przebywa w rękach Boko Haram i błędem jest ograniczanie tej liczby do dziewcząt porwanych ze szkoły w Chibok. Nie wiemy, ilu bojowników liczy Boko Haram i nie wiemy, ilu ludzi porwali. W tym regionie nie ma wiarygodnych statystyk. Słyszę od moich znajomych z północy Nigerii, że ciągle są bardzo aktywni w tym rejonie. Jednocześnie rząd robi wszystko, by wykazać, że kontroluje sytuację i wygrywa wojnę, więc nie wszystkie informacje docierają na zewnątrz. Władze chcą pieniędzy od Zachodu na broń i programy szkoleniowe. Cała sytuacja w regionie, nie tylko w Nigerii, ale w Czadzie, Nigrze, Mali, Republice Środkowoafrykańskiej, Kamerunie, jest napięta i taka zostanie w najbliższej przyszłości. Mamy tam niestabilne, niefunkcjonujące rządy. Przede wszystkim jednak są to władze niezwykle niesprawiedliwe wobec swoich społeczeństw i za każdym razem, kiedy pojawia się jakiś charyzmatyczny imam czy inny lider, może on zdobyć popularność wśród zwykłych ludzi, manipulując nimi, posługując się nazwą Boko Haram albo inną, kierując ich gniew wobec danych plemion, mniejszości czy żołnierzy. Wolfgang Bauer, autor książki Porwane, terror w sercu Afryki. I mamy dla państwa prezenty. Bardzo proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Kto pierwszy, ten lepszy. Książka dla państwa. We wtorek grupa krajów z całego świata padła ofiarą zmasowanego ataku hakerskiego. Największy zasięg ten atak miał na Ukrainie, gdzie zainfekowane zostały m.in. rządowe serwery, serwery banków, mediów, komunikacji kolejowej i lotniczej. Wśród krajów dotkniętych Znalazły się również Rosja, Norwegia, Wielka Brytania, Australia, Stany Zjednoczone, Holandia. Ogółem 64 kraje do tej pory zgłosiły, że ten atak je dotknął. W studiu Konstanty Młynarczyk, redaktor naczelny portalu chip.pl. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę powiedzieć, co się stało. Mamy tutaj do czynienia z epidemią, można powiedzieć, bo tak naprawdę tego rodzaju zagrożenia rozprzestrzeniają się tak jak wirusy. Epidemią oprogramowania zwanego ransomware, którego celem jest, przynajmniej w teorii, wyciągnięcie pieniędzy od różnego rodzaju użytkowników komputerów przez wzięcie jako zakładników danych, które są na tych komputerach. To działa w ten sposób, że oprogramowanie po uzyskaniu dostępu do komputera, co czyni na różne metody, właśnie obchodząc zabezpieczenia komputera, po uzyskaniu dostępu do naszego... Musi być współpraca z właścicielem, z użytkownikiem komputera, tak? To znaczy trzeba odpowiedzieć na mail albo trzeba jakoś zareagować, czy nie? Niestety nie zawsze. Aha. Niestety nie zawsze. W tym przypadku rzeczywiście zaczęło się w pewnym sensie od takiej właśnie współpracy. To znaczy to użytkownik musiał coś pobrać na swój komputer. Zrobił to nieświadomie, ponieważ atakujący wykorzystali mechanizm automatycznego update'owania, czyli automatycznej aktualizacji oprogramowania, którego użytkownicy używali, ale rzeczywiście dostało się niejako na zaproszenie, zostało zaproszone do środka. Natomiast atak, który miał miejsce jakiś czas temu, atak oprogramowania WannaCry, które też rozniosło się po całym świecie. Majowy atak, bardzo głośny. Dokładnie tak. Zupełnie nie wymagał żadnej interakcji ze strony użytkownika, bo wykorzystywał dziurę w systemie operacyjnym, przez którą to oprogramowanie po prostu mogło się dostać zupełnie bez jakiegokolwiek działania użytkownika. Mówi pan, że z jednej strony to jest kwestia okupu, bo jak rozumiem, potem, aby uruchomić ponownie komputer, trzeba zapłacić jakieś pieniądze i to zwykle pieniądze wirtualne, tak? Tak to właśnie wygląda. Żeby odszyfrować dane, które program zaszyfrował, uniemożliwił nam dostęp do nich, powinniśmy zapłacić w wirtualnej walucie, czyli w bitcoinach, na konkretne konto tych porywaczy. Problem polega na tym, że to, podobnie jak w tym poprzednim ataku, to nie są jakieś oszołomiające sumy. Zdaje się, tym razem to było kilkaset tych bitcoinów. Znaczy to było $300 w bitcoinach. No właśnie. Bitcoin ma ogromną wartość, więc to jest ułamek bitcoina w tym momencie. $300, nie, tak, 300, nie 300 bitcoinów. Zgadza się. Natomiast po pierwsze, od razu po rozpoczęciu tego ataku, dostawca usługi pocztowej, gdzie mieli swoje konto porywacze, odciął im to konto. W związku z czym, choćby ktoś zapłacił, to w tym momencie nie ma możliwości kontaktu w ogóle z tymi porywaczami naszych danych, więc jakiekolwiek płacenie zupełnie nie ma sensu. Nie dostaniemy klucza odszyfrowującego dane. Po drugie, wygląda na to, że tym razem albo ci przestępcy tak kompletnie schrzanili sprawę, przygotowali się zupełnie nieprofesjonalnie do tego, albo wcale nie mieli zamiaru od samego początku zarobić na tym. Ponieważ właśnie tutaj można wymienić kilka punktów. Samo utrzymywanie jednej jedynej skrzynki pocztowej właśnie u publicznego dostawcy, po odcięciu tego zupełnie nie ma jak zbierać tych pieniędzy. Dalej, w samym kodzie tego wirusa wydaje się, że nie ma takiej furtki, która by pozwoliła odszyfrować rzeczywiście te dane. Wygląda to tak, jakby ten robak miał zaszyfrować dane celem ich zniszczenia tak naprawdę. Krótko mówiąc, nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o dane. Chodzi o albo przejęcie, albo o zniszczenie tych danych. Jeżeli o zniszczenie, to byłaby to działalność wandali internetowych. Jeżeli to by chodziło o przejęcie danych, być może ktoś inny za tym stoi. Z obecnej analizy kodu tego oprogramowania wynika, że te dane nie są nigdzie kopiowane. One są szyfrowane i jest nadpisywany tak zwany boot sector, czyli ta część, z której komputer startuje. Tak jakby ktoś przywalił młotkiem w silnik samochodu w najważniejszym punkcie, tak żeby nie dało się go uruchomić ponownie. I wygląda na to w związku z tym, że mogło chodzić właśnie o wyeliminowanie, zatrzymanie, nie wiem, działania pewnych instytucji, firm albo co, wandalizm, tak jak pan to określił. Ewentualnie inna interpretacja jest taka, że mogłoby chodzić na przykład o zacieranie śladów jakichś innych działań. To można by było porównać też do podpalenia, powiedzmy, domu po włamaniu. Mhm. Załóżmy, że on jest betonowy, nie spłonie całkiem, ale będzie wymagał remontu i nikt być może nie będzie w stanie sprawdzić, co z niego zginęło. Czy my jesteśmy w stanie określić, skąd pochodzi ten atak? Są takie głosy, które mówią, że to się zaczęło na Ukrainie. Zresztą Ukraina jest jedną z głównych ofiar tej napaści internetowej. Czy to jest wiarygodna opinia, pana zdaniem? Tak, jak najbardziej. Wiemy bardzo dokładnie, w jaki sposób się zaczął ten atak. Rzeczywiście zaczął się na Ukrainie. Zaczął się w taki sposób, że zaatakowane zostały właśnie konkretnie ukraińskie firmy i instytucje. Metodą ataku było podmienienie pliku aktualizacyjnego do oprogramowania, którego właśnie ukraińskie firmy i instytucje używają. Kto za tym stoi? Niestety nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Jest to kwestia w przypadku wszelkich cyberataków bardzo, bardzo, bardzo trudna do określenia. Przypuszczam, że no nie bardzo jest w ogóle szansa na to, żeby z dużą dozą pewności móc to określić. Wspomnieliśmy o tym majowym ataku wirusa WannaCry. Czy to jest dalszy ciąg tej samej historii? Czy to jest podobny wirus? Jeżeli inny, to jak te wirusy się zmieniają i jak się można przed tym bronić? Przede wszystkim jest to o tyle dalszy ciąg tej samej historii, że mamy znów do czynienia z oprogramowaniem, które szyfruje dane teoretycznie w celu wyciągnięcia okupu, czyli ten ransomware. Natomiast zupełnie inna historia, ponieważ jest to całkiem inne oprogramowanie wykorzystujące inne mechanizmy do rozprzestrzeniania się. Jak możemy się przed tym chronić? W przypadku WannaCry wystarczyło mieć system operacyjny, który był zaktualizowany do najnowszej wersji z wgranymi wszystkimi łatkami, czyli na bieżąco tak naprawdę aktualizowane. To zapewniało bezpieczeństwo. W przypadku Pieti, czy tak jak teraz się mówi, not Pieti, ponieważ badacze stwierdzili, że jest to kod wykorzystany częściowo z Pieti, ale jednak inny, zmodyfikowany. Pietia nazwa tego wirusa. Tak jest. Niestety zaktualizowanie systemu operacyjnego nie wystarcza, ponieważ właśnie jedną z metod ataku jest wykorzystanie zarażonych plików wysłanych do kogoś mailem na przykład. Także tutaj dla bezpieczeństwa musimy przestrzegać pewnych zasad i na przykład nie otwierać żadnych załączników, które w jakikolwiek sposób wydadzą nam się podejrzane. No i wreszcie najważniejsza, myślę, metoda chronienia się przed tego typu atakami to jest robienie backupów, czyli kopii zapasowych po prostu. Stosunkowo niewielkim kosztem możemy zrobić kopię wszystkich tych danych i trzymać ją bezpiecznie gdzieś na jakimś zewnętrznym dysku. Jest odpowiednie oprogramowanie pozwalające zautomatyzować to wykonywanie kopii zapasowych. Są specjalne urządzenia. Czyli nic nie trzeba robić wtedy. Tak, dokładnie. To się robi samo, a my jesteśmy wtedy bezpieczni. Stare powiedzenie w środowiskach informatycznych mówi, że ludzie dzielą się na tych, którzy robią backupy i na tych, którzy będą robić backupy. I bardzo dobrze jest być od razu w tej pierwszej grupie. Mówił Konstanty Młynarczyk, redaktor naczelny portalu chip.pl. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. To już koniec raportu o stanie świata. Jedna ważna uwaga. Od przyszłego tygodnia raport zaczynamy godzinę później, czyli o godzinie 15, od 15 do 16 raport. Ela Malinowska, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo za uwagę. Na koniec jeszcze Alessandro Manarino. Quando sono con te, non so più chi sono perché. Crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Pierwsza lipcowa premiera w niedzielę po 21:00. Autorskie słuchowisko Tomasza Mana. Futbolistki Agata Kulesza, Joanna Kulik i Dorota Landowska. Ruszają się jak małże. W szafę kopnę, w łóżko kopnę, w psa kopnę. We mnie nie. Nie jeżdżę na becze. Roznosi mnie na trybunach. Raz mnie wyprowadzili flakonem perfum. Rzuciłam w sędziego.